1 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Demissionair premier en VVD-leider Rutte heeft binnenkort een persoonlijk gesprek met CDA-Kamerlid Omtzigt. Bij Nieuwsuur zei Rutte dat hij contact met hem heeft gehad. Omtzigt laat zelf via Twitter weten dat Rutte hem gisteren heeft ge-sms't en dat hij graag vrijdag met hem af had willen spreken. Het CDA-Kamerlid zegt dat zijn herstel te langzaam gaat om op zo'n korte termijn al een gesprek met Rutte aan te gaan. Het gesprek kan belangrijk zijn voor het verloop van de kabinetsformatie. Die staat nu grotendeels stil, omdat niet duidelijk is of mogelijke coalitiepartners nog wel vertrouwen hebben in Rutte als premier. Niet alle GGD's werken mee aan het registreren van coronavaccinaties in het zogenoemde gele boekje. Dat boekje is een registratiesysteem voor vaccinaties van het ministerie van Volksgezondheid. Maar sommige GGD's willen het niet invullen, meldt Nieuwsuur. Volgens de GGD's is het papieren registratiebewijs van een coronavaccin belangrijker dan het gele boekje. Er komt een onderzoek naar hoe trainers omgaan met dieren die worden opgeleid tot politiehond, schrijft demissionair minister Grapperhaus van Justitie aan de Kamer. Aanleiding vormt een uitzending van het tv-programma Zembla. Dat liet in maart zien dat honden die worden opgeleid worden mishandeld. De dieren werden geschopt en kregen stokslagen of stroomschokken. Tientallen ministers van Justitie van verschillende Amerikaanse staten roepen Facebook op te stoppen met de ontwikkeling van een kinderversie van Instagram. Die is bedoeld voor kinderen onder de 13 die vanwege Amerikaanse privacyregels nu niet welkom zijn op de app. De ministers waarschuwen onder meer voor cyberpesten en online kinderlokkers. Ze vinden dat Facebook geld probeert te verdienen aan een kwetsbare groep. Facebook zelf zegt juist nou samen te werken met experts bij het maken van de app. Het weer tot besluit. Vannacht valt er nog een enkele bui. De minima liggen rond de 9 graden. Morgen ontstaan vooral in de middag opnieuw buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Beste, lieve, vooral lieve, lieve, hele lieve mensen. Het waren weer hele spannende verkiezingen vanavond. Op deze maandagnacht, of is het dinsdagochtend misschien? Het is net dinsdag, ja. Een nek-aan-nek race, maar de jury was het er wel weer unaniem over eens. En dus bij deze, voor misschien wel de 200ste keer op rij, de mid-podcast van vannacht, Milou Brandt. Wat heb ik gewonnen? Ja, je bent Miss Podcast geworden. Oh ja, inderdaad. Voor de zoveelste keer op rij, inderdaad. Ja, toch? Want ja. Op zich meet. Ja, wat fijn avond. Dat alle luisteraars hier ook getuigen van mogen zijn. Welkom, wat een feest is het nu al. De Late Late Avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben alweer ontzettend scherp, zoals iedereen kan horen waarschijnlijk. Dit is Miss Podcast en dat was het stemgeluid van mijn gast Marcelle Ariens. En in het gewone leven is zij actrice en kan zij zichzelf verstoppen in de rollen die ze speelt. Maar met haar zus Christa maakt ze ook de online NPO3-serie Sekszusjes TV. En daarvoor moet ze juist helemaal zichzelf zijn en zich helemaal blootgeven. En dat is namelijk een openhartig programma over seks. Over twijfels, onzekerheden, gêne, voorkeuren en nou ja, echt ongeveer alles rond seks. En dat lijkt me nogal een contrast. En daarom leek jij mij zo'n interessante gast. En ik ben blij dat je er bent. Oh ja, ja. Dat ja. Kan me voorstellen dat dat zo eruit ziet. Is dat, ervaar je dat anders? Nou, ik moet wel zeggen, ik begon dus als klein meisje met toneelspelen. En daar voelde ik me dan eens heel vrij, terwijl ik in het dagelijks leven best wel verlegen was. En toen ik dus begon met presenteren of zo voor de groep staan, dan moest ik echt wel even wennen dat ik dus mezelf was. Maar over die angst was ik al wel heen tegen de tijd dat we met Sekszusjes begonnen. Oké, nou daar kunnen we straks nog verder over praten. Misschien om even af te trappen en ook meteen een beeld te geven dan van wat jij doet. Wat vond je voor Sekszusjes TV het meest erge of ja, meest gênante om over jezelf uit de doeken te doen? Ja, er waren wel heel veel dingen waarvan ik dacht, hoe ga ik dit echt zeggen? Ik denk dat ik het meest eng vond om over masturberen te praten. Want dat is, en dat tegelijkertijd is het ook iets heel schattigs. Dus ja, het voelt ook een beetje raar dat dat dan het engste was. Maar dat is gewoon iets wat ik nooit met iemand deelde. Waar ik aan dacht tijdens het masturberen of hoe ik dat deed. Of gewoon al die dingen. En we hadden dus ook expres een masturbatiespel bedacht. Ja. Zodat we niet zouden weten welke vragen er zouden komen. Dat was een beetje een soort van ook de spanning. Van het kan van alles zijn. En dat maakt ook eigenlijk niet uit wat we erover vroegen. Maar het ging veel meer over dat we er gemakkelijker over werden om daarover te praten. Want ze hadden eigenlijk allebei heel erg die schaamte. Ja, jij en je zus. Ja. Ja. Want ik kan me ook voorstellen, ik heb ook een zusje. En ik zit mezelf dan ook voor te stellen dat ik ook met mijn zusje daar zit. En daarover te hebben. Ik denk toch dat ik het makkelijker vind om met vriendinnen daarover te praten. Ja, oh ja, maar Chris en ik zijn echt beste vriendinnen. Ja. Dus dat wij praten al heel veel over van alles en heel expliciet. En ja, zij is juist degene bij wie ik me het meest bloot durf te geven. Ja. Ja. En wat is het doel van de seksistische TV? Want het lijkt me aan de ene kant gewoon een heel mooi middel om dus met je zusje, met die ook je beste vriendin is, gewoon iets te maken. Lijkt me superleuk. Of zit er ook nog een dieper doel achter? Ja, zeker. Wij zijn het gaan maken omdat we zelf eigenlijk heel erg gemist hadden in onze tienertijd. Dat iemand zo expliciet over seks praatte. En dan vooral de gevoelskant van seks. Dus we kregen natuurlijk wel de voorlichting met de condoom om de banaan en geen SOA's krijgen, niet zwanger worden, dat soort dingen. En er werden grappen over gemaakt, werd stoer over gedaan. Maar we hadden het nooit echt over de emoties en over de onzekerheden en over dat soort dingen. En ja, dat heeft er bij ons voor gezorgd dat we op veel te jonge leeftijd eigenlijk dingen deden waar we nog helemaal niet zo goed over na konden denken of we dat ook echt wilden doen. En wij dachten, als we er meer over praten, dan kunnen we jongeren misschien ook helpen om daar wel al wat bewuster over na te denken. Doordat wij het ter plekke in het programma doen, ja, ons er tot bepaalde onderwerpen verhouden, hopen we dat anderen het ook doen op het moment dat ze het kijken. Of dat het ook makkelijker wordt voor anderen om erover te praten. Ja, nou, jullie hebben vorig jaar een prijs gewonnen. De Best Social Award voor beste online serie. Ja. Ja, dus nou, jullie doen blijkbaar ook iets goeds. Voel je je trouwens naakt hier nu je zit zonder je zus? Want je doet het zoveel samen. Ja, nou, het is wel anders. Ja, bent opeens, je moet op jezelf terugvallen. Ja, het is als ik weet ook, als ik dan over seksessies praat, dan weet ik ook, als ik normaal gesproken, als ik iets vergeet, dan komt Christa erachteraan. En die maakt het antwoord dan nog even compleet of zo. Dus je kan elkaar inderdaad heel erg helpen. En terwijl de ander praat, soms elkaar nog aanvullen of dingen aanscherpen. Ook met elkaar ter plekke nog dingen bespreken. Dus ja, het is wel anders. Ik mis er. Ik kan me voorstellen. Ja. Christa, als je luistert, je wordt gemist. Ja, kom hierheen. Ja. Ik denk niet dat ze dat op tijd redt. Ja. In Miss Podcast maken we ook niet een audiodocument van haar leven, maar van jouw leven. Er staat een bak geluiden klaar die jij hebt uitgezocht. En ik heb jou 1 podcast teruggegeven in ruil voor al die geluiden. En die hebben we allebei geluisterd en gaan we aan het einde van dit uur samen bespreken. En dat was de podcast over routines van Arie Boomsma. Mm-hmm. Heb je alvast in 1 woord een beoordeling? Wat vond je ervan? Een beoordeling? Ja, in 1 woord. Er hoeft geen cijfer te zijn, maar gewoon wat vond je ervan? Mooi. Mooi, kijk aan. Ben jij zelf eigenlijk podcastluisteraar? Of, want ik zat te denken, sekszusjes, daar moet ook een podcast van komen natuurlijk. Iedereen heeft een podcast, waarom dan niet sekszusjes? Ja, dat moeten we ook, ja. Wij zijn over het algemeen nooit zo goed in dan soort meedoen in wat er dan hoort. Wij zijn ook heel slecht in social media bijvoorbeeld. Ah. Maar ja, wanneer ben je slecht in social media? Ja, als je de hele tijd denkt, oh ja, misschien hadden we daar iets over moeten posten. Ja. Maar het is toch belangrijk, als je iets in het publieke domein wilt doen, dan moet je. Ja, ik kan er zelf ook niet omheen. Nee, nee. Maar goed, af en toe doen we wel wat. Ik denk dat we net zo voldoende halen. Ja. En als mensen luisteren en ze jou willen volgen, dan kunnen ze je gewoon volgen. Dan, misschien heb je nu wat volgers erbij. Oh ja, ja, precies. Misschien motiveert dat. Ja. Ja, ja. Maar podcast luisteren jullie? Ja, wel. Ja. Ik luister veel dingen die echt wat over persoonlijke ontwikkeling gaan of spiritualiteit. Ja. Ik heb zelf ook in persoonlijke ontwikkeling gewerkt voordat ik televisie begon te maken. Dus trainingen gegeven en gecoacht en mensen geholpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dus soms dan brengt dat me weer even terug ook bij mezelf. Want wat zo fijn was aan die tijd werken was dat ik, als ik met andere mensen werkte, dan moest ik ook contact met mezelf maken. Anders dan werkt het niet. En dat dwong me dus ook al om gewoon rust te hebben tijdens de dag. Het waren echt rustmomenten als ik aan het coachen of aan het trainen was. En dat is nu minder. Het is nu heel veel creatief werk en dat vind ik fantastisch. Dat prikkelt me weer op een hele andere manier. Maar dan podcasts helpen me soms wel om dus weer even echt contact met mezelf te maken. Dat is fijn. Dat is een origineel antwoord. Ja? Ja, dat heb ik nog niet eerder gehoord, maar ik snap het wel. Marcelle, dit is jouw audioportret. Leuk. Ik wil het met Chris eens hebben over sperma slikken. Ik hoor zoveel om me heen dat je dat eigenlijk gewoon moet doen. Terwijl ik het er niet zo op heb. Chris deed dat vroeger wel altijd al. Maar zou ze dat nog steeds doen? De zussen Christa en Marcelle werden vorig jaar in één klap beroemd met hun online serie De Sekszusjes, waarin ze op kwetsbare wijze hun ervaringen en onzekerheden over seks bespraken. De serie werd lovend ontvangen door recensenten, viel in de prijzen, werd verkocht aan het buitenland. En als kers op de taart zijn de Sekszusjes gisteren als allereerste in Nederland het theater ingegaan met hun gloednieuwe voorstelling Ongelikt. Luister, het spijt me van vorige keer. Ik ben doorgegaan met de reportage. Er zijn ontwikkelingen. Weet je dat er een koffer met oude guldens in de tuin lag? Dat is toch raar? Bel je me zo snel mogelijk? Ja, we hebben het zelf gemist in ieder geval. Ja, wat heb je het meeste gemist? Ik denk dat ik het meest heb gemist om te begrijpen hoe je op je eigen genot let. Dus ja. Ja, eigen seksplezier, dat je dat ook centraal mag stellen. Ze maken vanuit hun eigen studio met zelfgeknutselde piemels, vagina's en borsten de zeer populaire VPRO-webserie Sekszusjes TV. Een voorlichtingsprogramma anders dan we tot nu toe hebben gezien, gemaakt door twee zeer getalenteerde zussen. En dat viel ons op. Openhartig, geestig, nuchter, herkenbaar en vooral erg leuk. Christa en Marcelle, de Sekszusjes. Ja, ik masturbeer. Yeah, ik masturbeer. Ik masturbeer. Tijd, passie, atmosfeer. Yes, yes, ik masturbeer. Ja, ik masturbeer. Oh ja, ik masturbeer. Ik kan me niet meer stoppen, ik wil meer, meer, meer. Gordijntjes dicht. Mozart aan. Flikkerende kaarsjes. Selectie kaarsjes. Toosjes, brie. Time for me. Time for me. Yeah, time for me. Wat? Oh ja, ik masturbeer. Yes, ik masturbeer. Ja, jullie hebben zoveel leuke muziek dat jullie maken. Ook achter elk filmpje wat er te zien is, daar hebben jullie wel een liedje achter. Ja. Hoe leuk is dat om te maken? Ja, dat is echt het allerleukst. Waarom is het eigenlijk niet een superbekende hit geworden, vraag ik me dan wel af. Nou ja, dat is weer zoiets. Dan hebben we het weer niet op Spotify gezet. Daar. Ja. Dat jullie hadden zijn echt heel slecht. Kunnen jullie niet iemand die social media doet in de arm nemen? Ja, dat. Ja. Nou ja, dat hebben we ook al een tijdje geleden bedacht dat we dat moeten. Ja, ja. Wat we hoorden. We hoorden de Sekszusjes natuurlijk. We hoorden jou bij M met Margriet van der Linden in 2020. Een stukje van jou waar je acteert in de film Sunny Juliet in 2018. En Jinex had je 2019, De Wereld Draait Door 2019. En ja, tot slot dan jullie met een lied over masturberen. Is je seksleven er eigenlijk, sinds jullie hiermee begonnen zijn, eigenlijk beter op geworden? Wordt het beter? Ja. Was het slecht? Nou, het was soms niet zo leuk. Zonder dat ik me daar heel bewust van was. Ja. Dus dan dacht ik bijvoorbeeld bij One Night Stands, weet je, had ik een jong ontmoet. En dan dacht ik, oh, het zou gewoon een leuk avontuur zijn om dan nu seks te hebben. Spannend. Ja, gewoon spannend. Dus dan bedacht ik heel erg met mijn hoofd dat dat leuk was. En dan soms had ik seks en dan dacht ik halverwege, ja, ik voel eigenlijk niks. Maar dan was ik toch te beschaamd om het dan te stoppen of zo. Vond ik dan te heftig. Dus dan zat ik het een beetje uit. Ja. Maar achteraf, sinds we met Sekszusjes zijn begonnen, ben ik me gaan beseffen hoe idioot dat eigenlijk is. Dus in die zin is het zeker verbeterd, want het is nu een hele harde voorwaarde dat het fijn moet zijn en dat het lekker moet zijn en dat ik opgewonden moet zijn. Ja, maar ik snap ook wel inderdaad het gevoel, ik herken dat ook wel, dat je gewoon ergens mee bezig bent en dat je dan denkt van ja, om het nu af te kappen is ook raar. Wie A zegt, moet B zeggen, bla bla bla. Ja, maar waarom denken we dat? Ja, maar zit je nu, als je zo'n moment meemaakt, stop je dan of bedenk je het van tevoren? Nee, als ik zo'n moment meemaak, dan stop ik nu. Ja. Of dan, wat ik dan doe, is dat ik dan, kijk, het hoeft ook niet altijd meteen heel drastisch te stoppen. Ik heb nu alleen seks met mijn partner, dus het is niet zo op dit moment zo dat ik met iemand seks heb met wie ik dat niet leuk vind. Want ja, ik ben verliefd op hem. Ja. Dus ik vind het leuk met hem. Ja. Het hoeft niet te betekenen dat je altijd zin hebt in seks met je partner. Mm-hmm. Ik hoor mezelf niet meer. Dat is gek. Hoor je jezelf nu wel weer? Nee, ook niet. Nee, ik ook niet. Nou, praat maar gewoon verder. Ik praat verder. Dus het is niet. Het is niet zoals ik het met hem niet leuk vind. Maar het is. Ja, het is. Het kan wel zo zijn dat ik het in een moment gewoon niet opgewonden genoeg ben om er echt van te genieten. Ja. En wat ik dan in eerste instantie doe, is dat ik ga zoeken naar hoe ik het wel weer voor mezelf lekker kan maken. Dus dan verander ik in ieder geval iets aan wat we aan het doen zijn. En dan probeer ik weer de opwinding te zoeken. En als dat niet lukt, ja, nou, dan zeg ik het. We hebben daar nu hele open communicatie over. Oké, dus in die zin heb je er wel zelf ook een hoop van opgestoken. Ja, het heeft me geholpen om beter voor mezelf te zorgen. Goed. Goed zo. We gaan het hebben over de geluiden uit je leven. Ja, ik was een beetje afgeleid. Ik zit te denken, wat zou er zijn dat jij jezelf niet hoort? Maar ik heb wel een idee. Dus ik ga gewoon straks eerst de geluid starten. En ondertussen ga ik het oplossen voor je. Miss Podcast met Milou Brandt. En mijn gast is Marcelle Arriens van De Sekszusjes. En ze is ook actrice. Dus meer dan De Sekszusjes. En we gaan even beginnen in je jeugd. Met dit geluid. Dat ga jij nog niet horen, maar ik ga het voor je regelen. Je hoort het, hè? Ja, oké. Wat horen we? Dit zijn koeien. Ja, dit zijn koeien. Maar wel hele soort computerachtige koeien. Ik moet zeggen, de echte koeien zijn wel... Het is toch wel een andere feeling. Ja, ik kan me voorstellen. Had je dat niet even kunnen opnemen? Wacht, laat me nog een keertje luisteren. Want... Ja, dit zijn echt computerkoeien. Dat hoor je meteen. Of in ieder geval de manier waarop met de apparatuur waarmee het is opgenomen is misschien. Ja, maar je snapt het idee, denk ik. Ja. Ja, nee, dit is Noordoost-Groningen. Daar heb ik als kind gewoond. En dat was een... Tussen de koeien ook, hè? Ja, echt, was echt op het platteland. Wij woonden echt, nou ja, gewoon tussen de boeren... met 100 meter verderop de eerste buurman. En de basisschool, die zat in een dorpje 3 kilometer verderop. En dat dorpje bestond uit 3 straten, weet je wel, echt zo... Echt platteland. Hoewel mijn ouders zelf geen veeteelt of akkerbouw hadden. Maar we zijn daar gewoon op een gegeven moment naartoe verhuisd toen ik 4 jaar was. Want zij dachten dat is een goed idee. We gaan lekker tussen de boeren en de koeien wonen. Ja, het was volgens mij bedoeld als vakantiehuisje. Maar toen dachten ze, weet je wat, we doen eens gek. We gaan er gewoon wonen. Want het was ook wel relaxed. Ik kan me voorstellen om zo in die natuur en in die wijdheid op te groeien. Dat het ook heerlijk is. Ja, het was heel rustig. Ik heb heel veel buiten gespeeld en we gingen op zaterdagochtend of misschien zelfs ook zondagochtend, maar dan stonden Christa en ik dan om 6 uur 's ochtends op. En dan gingen we naar de buurman toe en dan gingen we hem helpen met koeien melken. Wow, wat heerlijk. En dan hadden we van ons eigen rode kleine overalletje aan. Ja. Dan waren we 2 van die boerinnetjes zo. En dan, nou ja, dan was ik echt 6, zij 8, zeg maar. Dat waren gewoon kinderen. En dan heel stoer zo meedoen met de buurman. En ja, ik heb echt... Het was echt heel fijn om daar als kind te wonen. Ik ben heel veel buiten geweest. En het was gewoon heel veel spelen. Ja. En ik kan me wel voorstellen dat als je in zo'n klein dorp woont... dat je ook erg op elkaar bent aangewezen. Op je zusje. Ja. Op je zus. Ze is ouder dan jij. Ze is ouder, ja. Want hoe ging dat dan bijvoorbeeld als je met andere mensen wilde spelen? Ja, dan moesten mijn ouders me echt brengen. Met de auto naar een huis ergens van een vriendinnetje. En die woonde dan een paar kilometer verderop. Want hoe heette dat het dorpje? Nou, was het een dorpje? Ja, het heette Finsterwolde waar wij woonden. Oh, ja. En het dorpje dat heette dan Drieborg. Dus wij woonden niet... Je hebt ook een plaatje Finsterwolde, maar daar woonden we dan niet in. Maar het viel nog onder dat gebied. En school? Hoe ging dat? Je moest fietsen. Ja, en dan mijn vader dan. Die was altijd als de dood dat we werden gekidnapt door een enge man in de bosjes. Nou ja, dat is natuurlijk al een gevaar, maar het lijkt me ook al dat je door die Groningse polder het weer en de wind die je daar moet trotseren, dat geen kat op is. Nee. Dat het netjes uit te doen. Nee, nou, ik vond gewoon op een gegeven moment heel stoer dat we zelf mochten fietsen. Dus mijn vader die ging dan met een verrekijker, die komt tot heel ver, omdat alles zo plat is. Die komt tot heel ver kijken, ongeveer totdat we het dorp in fietsten. Wauw. tot de aarde dus begon te krommen. Ja, dus de eerste 2 kilometer zat hij dan elke ochtend met een verrekijker mee te kijken, heeft hij later verteld. Maar ik vond het gewoon zo cool dat we zelf mochten fietsen, want dat mocht natuurlijk in het begin niet. Dat ik, dat weer, daar kan je tegen als je een boerinnetje bent, hè? Ja, precies, ja. Zo is het ook. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all groove to this. Every time you come around, you got to bring Jim, James, Paul and Tyrone. Voor iedereen die online mee zit te kijken, er wordt hier hevig gebaard. Ja. Want dit ik weet mijn dansje nog. Het is een dansje, maar jij deed haar precies na, toch? Ja. Nou, Erika Badu, het nummer is van Erika Badu, een live optreden die je van hoort. En wij hadden dus in het dorp met die 3 straten hadden wij elk jaar in het gemeentehuis kwam het hele dorp en omstreken kwam daar naartoe, want organiseerde de basisschool een mini playback show. En dat, omdat je daar natuurlijk niet zoveel hebt, was dat gewoon een jaar lang oefenen voor de mini playback show die dan weer een jaar daarna zou komen. Iedereen leeft daar naartoe. Althans, ik ik weet niet waar iedereen er zo erg naartoe leefde. Ik leefde er echt enorm naartoe. Maar er gebeurde verder ook niet heel veel anders misschien. Nee, ja. Nee, dit was en Sint Maarten hadden we. Ja. Sint Maarten was ook helemaal ding. Ook een evenement. En jij leefde hier naartoe? Ja, dus ik heb echt een jaar lang geoefend op Erika Badu, op dit nummer. Deze live versie, die hadden we op een cd staan. Er was natuurlijk nog geen internet om een andere versie. Dit was gewoon wat er was. En ik had een opname van de Soundmix Show van Henny Huisman. Van iemand anders die Erika Badu nadeed. Dus ik heb haar niet eens kunnen kopiëren. Want het was niet zo dat ik vroeger een videoclip van haar kon opzoeken. Nee. Er was MTV, je moest geluk hebben als je lievelingsnummer langskwam. Maar mijn moeder had wel een keer een opname gemaakt van de Soundmix Show. Ik zag dat nummer en ik vond het zo magisch. Zo die optreden en die bewegingen en dat nummer. En ja, ik wilde dit. Ik heb hier als 10-jarig meisje heb ik een jaar lang dit nagedaan en geoefend. En de eerste prijs binnengehaald van de hele school op de mini playback show in Drieborg. Het pays off. Ja, het is nog steeds het beste wat ik ooit bereikt heb. En ja. Je kan het nog steeds waarschijnlijk ook helemaal. Als je dat 1 jaar lang zo oefent. Dan ja, zit ik weet wel de bewegingen nog. Ik weet nog hoe het was, maar... Ik heb het later nog wel eens teruggezien. Gewoon hoe ik dat in mijn lichaam had, dat kan ik niet zo 1, 2, 3. Gewoon hoe ik helemaal haar... Zij zat echt in mijn lichaam. Jij was haar. Ja. Was dat je eerste keer dan op een podium? Ja, ik denk wel dat die mini playback shows... Want ik begon al, dit was in groep 7 of zo, dat ik volgens mij won. Maar dat begon al in groep 3 misschien, of in groep 4. Okay. Dat ik voor het eerst meedeed. Ja. En dus dat waren wel mijn eerste podiumervaringen. En je wist, het is mijn plek? Ik vond het zo leuk, ja. Wat vond je er leuk aan? Ja, het gaf zo'n kick. Ik denk dat het... Ik voel zoveel vrijheid als ik kan acteren. En helemaal als ik een soort van angstvrij kan acteren. Dus natuurlijk kan je ook je heel geblokkeerd voelen als er allemaal onzekerheden komen. Maar zeker als kind... Het was de plek waar ik me gewoon juist helemaal vol kon uiten. Zonder dat daar... Ja, consequenties aan verbonden waren, zonder dat misschien raar gevonden kon worden. Ik was best wel veel bezig met hoe ik me moest gedragen, denk ik altijd. En heel bescheiden en heel sociaal gewenst. En op het podium hoefde dat niet. Kon ik gewoon helemaal mijn vrije gang gaan. En dat gaf zo'n kick om ook die kanten van mezelf te mogen zijn. Ja, omdat je dan even gewoon helemaal iemand anders bent. Ja, of ik denk dat je bent altijd iets anders van jezelf. Dus je kan nooit, ja, ik weet niet of je echt iemand anders kan worden, maar je kan wel iets van jezelf laten zien wat je misschien in het dagelijks leven niet gebruikt in je gedrag. Dit is zo'n gezellig geluid. Ja. Ja, ik weet meteen wat het is. Maar... Ja. Het zijn er ook veel. Ze moeten nog even zo. Ja, het moet even harder. Ik heb dat heel veel geoefend. Ik kan dat ook wel doen. Ja, ik weet niet of het nu gaat lukken natuurlijk. Ja. Er zit een soort paniek in ook als ze het doen. Alsof alles ervan afhangt. Alsof ze uithongeren. Ja. Bijna een speenvarkachtig. En ze doen het dus als je de koelkast opent. Is je dat wel eens opgevallen? Nee. Ja, die van ons die deden het als we de koelkast openden. Die wisten dat daar de slaapblaadjes lagen. Dit is ook heel kenmerkend, hè? Dat... Oh ja, als ze iets fijn vinden of zo. Ik heb geen idee waarom die beesten die geluiden maken die ze maken. Nee, het zijn hele communicatieve beestjes. Ja. Het zijn cavia's, hadden we dat al gezegd? Nou, ik heb één keer tussen neus en lippen door gezegd dat het een cavia was. Ja. Maar jullie hadden veel cavia's? We hadden heel veel cavia's en dat was helemaal niet de bedoeling. Maar ja, wij waren natuurlijk zo, zoals elk kind, aan het zeuren om huisdieren. Want ja, huisdieren zijn gewoon helemaal cool als je kind bent. En wij hadden dus misschien twee cavia's of zo. Ik weet niet met hoeveel we er begonnen, maar die cavia's die gingen de hele tijd met elkaar paren. Dus er kwamen steeds meer kindjes. En ik weet nog dat mijn ouders die wilden dat dan naar een dierenwinkel brengen. Want ja, we konden niet zoveel cavia's hebben, weet je wel. Dat breidde veel te snel uit. Maar dan zaten wij in de auto naar de dierenwinkel. En dan begon eerst mijn zus te huilen. Nee. Die was iets ouder en iets bewuster van de situatie wat er aan de hand was. Dus die begon dan heel hard te huilen. Ja, en dan, dat is natuurlijk, dat kun je een kind niet aan. Nee, dat is verschrikkelijk. En dan moest mijn zus huilen. En dacht ik, oh, er is vast iets heel erg aan de hand. Dus dan ging ik ook heel hard huilen. Ja. En dan uiteindelijk draaiden we om en dan mochten we de cavia's houden. En die cavia's werden er steeds meer. En nou, mijn vader die heeft nog rens gebouwd buiten en zo, om ook de mannetjes van de vrouwtjes te scheiden. Want mijn ouders wilden echt niet dat ze nog meer gingen paren. Ja. Maar op een gegeven moment was er zelfs een mannetje, die was aan de ene kant uit de ren, zeg maar, buiten had hij zich gegraven. Die was helemaal omgelopen en dan had hij aan de andere kant had hij zich erin gegraven om toch naar de vrouwtjes toe te kunnen. Echt. Jeetje. Ja, maar dat is waarschijnlijk, dat zit zo'n oerdrift in. Ja. Ik heb het ook met mijn katten. Tenminste, die zijn wel gesteriliseerd inmiddels. Maar ik had verhalen gelezen over als ze krols zijn, dan doen ze alles wat ze kunnen bedenken om naar buiten te komen. En gedekt worden. Ja, dat was, die drift was heel groot. Maar dit is dus waar de liefde voor, de interesse in het seksverhaal is ontstaan. Waarschijnlijk hebben we het gewoon heel goed geobserveerd en gedacht, hier moeten we het later nog eens over hebben. Hier moeten we wat mee doen. Dit is sowieso een oerding. Dit is het leven. Ja. Op mijn hagelwit humeur, ik heb mijn handen op je heupen, maar mijn hoofd is bij de deur. Ze zeggen dat het went, ik heb het geprobeerd, maar hoe? Dat is natuurlijk bluff. Ja. Wat voor herinnering had het bij jou naar boven? Ja, het heel warm gevoel. Mijn moeder die luisterde heel veel bluff. En dus het doet me heel erg aan mijn moeder denken. Ja. En ik vond dat ook leuk toen ik dat vroeger luisterde. En aan dit specifieke nummer heb ik een hele mooie herinnering. Van een vakantie naar Frankrijk. Toen waren we met de familie in het DS Citroën, waar we altijd inreden, naar Frankrijk gegaan. En dan denk je, nou, lekker Frankrijk, gaan we van de zon genieten. Mm-hmm. Maar in plaats daarvan was er alleen maar heel veel regen. Oh, gewoon keiharde regen alleen maar. Dus, de hele vakantie? Ja, ongeveer wel. Ja, ik kan me herinneren wel echt, volgens mij was ik 9 of zo. Dus ik weet het ook niet meer exact. Maar ik kan me wel herinneren dat er gewoon echt zoveel regen was. Ja. En op een gegeven moment, weer naar huis. Ja, vakantie voorbij. En mijn vader die vond bluff altijd een beetje... Mijn vader is heel erg... Hij maakt zelf ook muziek als hobby. En hij is heel erg van de muziek. Maar bij Bluff had hij altijd een beetje zoiets van... Wat zingt die man nou? Volgens mij had er gewoon niet zoveel mee. Mm-hmm. Maar... Nou ja, dat is ook wel ingewikkeld hoor. Wat die man zingt. Ik vraag het me ook nog steeds af. Ja, je moet ervan houden. Je moet ervan houden om zelf ergens interpretaties in te leggen. Ja. Dan is het denk ik leuk om te luisteren. Wij reden terug vanuit Frankrijk weer naar huis. En het was weer... keihard aan het regenen. En we zaten in de auto. En dat nummer kwam langs. En toen begonnen we spontaan met het hele gezin... heel hard dat nummer mee te zingen. Ja. En ik weet nog dat ik er zo... Het gaf me zo'n blij gevoel... Omdat er zo'n cohesie was in het gezin. Of zo. Iedereen, het was niet soort van... Oh ja, welke muziek gaan we luisteren? Of zo. Nee, het was een soort ontlading van die regenachtige vakantie. En het was een heel warm... familiegevoel dat we met z'n allen waren en we hadden lol met elkaar. Dus hier heb ik een hele mooie herinnering aan. En het leuke is dat ik later, dat Christa en ik er later achter kwamen dat we allebei, en volgens mij heb ik zelfs ook met mijn ouders gehad, dat we hebben allemaal dat moment onthouden als iets wat een heel mooi moment was. Ja, dan hebben jullie dat wel echt ook gedeeld natuurlijk. En ik kan me ook voorstellen dat je zit in zo'n auto, beschermd tegen de regen aan de buitenkant. Ja, ja. En ja, zo zit geluk toch echt in die hele kleine dingen. Van je hebt echt een zeikvakantie in de regen. Ja. Dat was best leuk. Maar... Ongetwijfeld ook. En dan zit je in zo'n auto en dan valt dit nummer het zo mooi samen. Ik kan me voorstellen dat je dan even denkt van ja, mooi moment. Ja, en ook zo lekker om zo heel hard mee te krijsen. Ja. En dan, dat was fijn. Nou, dat zijn de laatste seconden. Ik dacht, ik zet hem nog even harder. Oh ja, ja voor de outro. Voor de outro, maar dat is niet meer... Mis Podcast met Milou Brandt. Ja, en toen werd je wat ouder. En toen ging je op een gegeven moment ook werken. En toen kwamen dus de sekszusjes. Mm-hmm. Ik heb een paar fragmenten, maar ik gooi maar gewoon meteen deze erin. Hoe onzeker zijn andere mannen over hun piemel? En durven ze aan te wijzen welke ze hebben? Bij wie het geknutseld? Ja. Ja. Waar lijkt hij het meest op? Weet niet. Nee, dat weet je wel. Ik zou denk ik gaan voor zoiets als nummer 4. Lijkt dat ook het meest op wat jij hebt? Dat denk ik wel, ja. Misschien iets groter. Waar lijkt jullie piemel het meest op? Ik denk wel de eerste. Nummer 1. Ja. Lijken jullie allemaal nummer 1? Ja, dan denk ik wel 3. 3. Weet je wat ik gewend ben? Hier lijk jij het meest op. Vroeger dacht ik wel van, hey, is ik wel groot genoeg? Of ik had altijd een beetje last met mijn voorhuid over mijn eigen. Weet je dit nog? Dat je gewoon zo de straat op ging en dat je dan mensen moet bevragen over een piemel? Ja, dit vergeet je niet zo snel. Nee. Nee. Waarom is het een beetje welwillend? Nou, opvallend veel wel. Dus mensen die er niet zo'n zin in hadden, dat was nog niet eens zozeer vanwege het onderwerp of zo. Dat was gewoon meer gewoon mensen die überhaupt niet zo zin hadden in televisie, maar... Ik denk de toon waarmee we mensen aanspreken. Want je hoort natuurlijk, we starten natuurlijk vaak niet met waar lijkt je piemel op. Meestal introduceren we heel veel wat voor soort gesprek we gaan doen. Ja. En wat voor soort programma het is. Maar ik denk de toon waarop we praten, juist doordat we niet in het lollige of het stoer doen stappen, maar gewoon heel eerlijk en heel ontspannen en open erover praten. Ja. Op de een of andere manier. Is dat ontwapend dat en gaan mensen dan dus ook heel gemakkelijk met je in gesprek? En misschien komen ze al thuis en denken ze: wat heb ik nou weer gezegd op tv? Dat weet ik niet. Maar het is op zich best grappig wat je zegt, want je kwam wel gewoon met gekleide piemels op mensen aflopen. Ja, dat moet toch in eerste instantie. Ja, mensen gaan er gewoon om lachen. Ja, maar het hangt er ook vanaf wat je eigen houding is. Dus ja, dat heb je. Hebben wij denk ik best van de hand als wij gewoon heel. Mensen durven niet zo snel te lachen als je zelf niet er een grapje van maakt. Nee. Tenzij ze misschien met een groepje zijn, dat gebeurt wel. Ik merkte wel, zeker als we dan op groepjes jongens afliepen en gingen vragen waar lijkt je piemel op, dat was wel het moeilijkst. Om dan mensen te vinden die echt kwetsbaar erover konden praten. Want dan hebben ze met elkaar te maken. Eén op één is makkelijker. Ja, als ze alleen met ons te maken hebben, dan gaat het eigenlijk heel makkelijk altijd. Het lijkt mij wel echt... Nou ja, tenminste, ik vind dat zelf gewoon een van de grote voordelen van het leven. Gewoon geen piemel hebben. Het lijkt me echt zo'n gedoe. En daarnaast is het ook... Nou ja, omdat ik heb het idee dat mannen het ook heel belangrijk vinden hoe hun piemel eruit ziet. Ja, weet ik niet. Dat denk ik. Maar gewoon hoe groot die is. Maar dat is iets waar je wel... ja, als je daar last van hebt, dat je daar heel veel mee bezig bent, dan kan je daar wel iets mee doen, toch? Dat zijn gedachten. Ja. Daar kan je een soort van vrede mee. Ja, maar het is vrede mee zijn op een gegeven moment. Ik heb het idee dat we daar meer van vinden, of dat mannen denken dat we daar iets van moeten vinden, dan het voor ons is. Het lijkt mij dus wel fijn aan een piemel dat je, als je seks hebt, dat je bij iemand naar binnen gaat, in plaats van dat er iemand bij je naar binnen komt. Ja. Ik denk dat er de reden waarom misschien vrouwen sneller het gevoel hebben omdat een ervaring niet zo prettig was, is denk ik ook omdat het gewoon impactvoller is als iemand bij je naar binnen komt in plaats van dat je ergens te gast bent. Te gast. Ja. Even over waar je dan te gast kunt zijn gesproken, hebben we natuurlijk ook nog een fragmentje van. Een eigen kutje kleien vandaag. We dus hieronder hebben we dus een spiegeltje. Ik vond wel altijd zelf dat als je dan bijvoorbeeld in het biologielokaal zo'n anatomiemodel van een kut zag, dat zag er eigenlijk nooit echt uit zoals die van mij eruit ziet. Nee? Nee, want dan had je altijd, dan waren die lippen altijd zo super rond. En dan, ja. En die binnenste schaamlippen zijn ook altijd kleiner dan de buitenste op die modellen. Ja. En dan denk ik, nu bij jou is. Nee, wel zijn ze allebei groter dan de buitenste. Ja. Het is voor het eerst dat ik naar jou kijk. Ja. Heb je nog nooit gespiekt? Nee. Ik heb wel naar jou gespiekt. Wanneer dan? Ja, gewoon als je staat te douchen. Ja, dan wil ik gewoon even weten hoe ziet je van haar eruit. Ja. Ja. Oh, dat heb ik misschien ook wel gedaan. Ja, dit blijft gewoon grappig. Ja. Werd het na verloop van tijd makkelijker? Ja. Ja. Dus ja, was eigenlijk onhandig. Want, maar er blijven altijd dingen die schaamtevol zijn. Waarom is het onhandig dan? Nou, omdat we juist ook wel, ik denk als je er weer te makkelijk over praat, dan sta je misschien ook weer te ver af van hoe mensen dat zelf ervaren. Dus als je juist de schaamte laat zien en de kwetsbaarheid en de onzekerheid, maar je doet dat toch en je gaat toch met elkaar in gesprek, ik denk dat uiteindelijk misschien dat mensen daar zich makkelijker in herkennen. Ja. Yeah. Dus dat het dan ook makkelijker wordt om het zelf te doen. Ja. Want dan denk je, oké, nou ja, je kan er dus gewoon over praten. Ook terwijl je heel erg schaamt. En dat, ja, dat hoor je natuurlijk niet. Maar terwijl we dit aan het doen zijn, hebben wij allebei echt een knalrode kop. Omdat we dat zo spannend vinden. Ja. Ja, vond je het ook niet achteraf dan soms gênant om dat dan toch online te zetten? Is dat een drempel waar je overheen moet? Het helpt wel dat je er zelf voor kiest. Dus stel dat ik dit gesprek had gevoerd en iemand had dat gefilmd en die had dat zonder mijn goedkeuring online gezet, dan had ik dat heel moeilijk gevonden, ja. Maar dit is zo'n bewuste keuze en het is ook een keuze omdat we er echt een missie mee hebben. We willen echt, vooral jonge mensen, maar eigenlijk iedereen die misschien nooit zo'n bewuste ontwikkeling in zijn seksualiteit heeft gehad, willen we ermee helpen. Dus dat helpt enorm om het ook te durven delen. En in elke aflevering zitten jullie ook een beetje te freubelen, te knutselen. Hier waren jullie dan aan het kleien. Ja. Maar jullie hebben ook, zoals je eerder zei, zo'n spel gemaakt. Wat het dan gewoon, ja, maakt dat het makkelijker ook? Is het, want dat hebben jullie met een reden erin gestopt, denk ik. Ja, het kleien. Ja, het is wel, klopt. Het maakt het ook wat visueler. En het, we wilden ook niet, en dat mag ook niet eens op YouTube, maar we wilden ook niet dingen letterlijk in beeld brengen. Dus we wilden niet echt de vulva's op beeld brengen. Of we wilden niet echte mensen die standjes uitvoeren op beeld brengen. Dus het is een manier om het visueel te maken, maar ook om het gesprek misschien makkelijker te openen. Want je hebt ook iets wat je voor je ziet waar je iets over kan zeggen of zo. Het zijn ook een soort gespreksopeners. En ook als we ermee op straat gaan opnieuw. Dus op die manier helpt het wel, ja. Een piemel in je mond, een in je vagina. Je kijkt er ook zo geil bij, ik doe het je niet na. In je kont een dikke bedplug, een dildo made in China. Boven menselijk flexibel. Ik doe het je niet na. Zo lang, zo hard, zo diep, zo strak, zo snel. Al binnen vijf seconden. Zo lang, zo hard, zo diep, zo strak, zo snel. Je pijpt al uren en zo lang, zo hard, zo diep, zo strak, zo snel. Kippenvel. En ik weet dat het niet echt is. En als voorbeeld best wel slecht is. En dat het soms wel een gevecht is. Maar geld vind ik het ja, het begint, ik kan me ook voorstellen dat de luisteraar denkt, nou jeetje, moet dat allemaal, piemel, weet je wel, laat op de avond, laat de nacht. Maar er zit wel een boodschap in. Ja, zeker. Dit liedje, dat is eigenlijk een het liedje heet Ode aan een pornoster. Deze aflevering ging over porno. En eigenlijk over dat porno een genre is en dus niet de realiteit. Dus het is echt een filmgenre. Het is gemaakt om naar te kijken, niet om te doen. Dat is in ieder geval hoe wij er tegenaan kijken. En het liedje is een ode omdat het wat je uiteindelijk in de montage ziet van een pornoscène is zo onnatuurlijk. Ja. We eigenlijk zeggen, wauw, ik heb er zoveel bewondering voor, want ik kan het niet. En daarmee willen we aangeven, het is niet, je hoeft dat absoluut allemaal niet van jezelf te verwachten. Want het is onnatuurlijk. Het is een montage van een filmscène. En het is namaak. Het is iets wat gemaakt is om geil van te worden als je er naar kijkt. Ja, maar dat is misschien iets wat niet iedereen dus begrijpt. Nee, ik denk dus omdat er niet zo veel open over seks gepraat wordt, dan dat je daar snel misverstanden over kunt hebben. Dus wat we bijvoorbeeld hoorden tijdens het werk, spraken we op een gegeven moment met seksologen van Rutgers. En die vertelden dat er steeds meer meiden van 15 met anale chlamydia bij de GGD komen. Omdat ze dus in porno zien dat vrouwen anale seks hebben en dan denken, oh, dat hoort erbij. Of jongens die denken dat een piemel zo groot wordt te zijn als een courgette. Dus er zijn allemaal ideeën wel die ontstaan vanuit het kijken van porno. En als je dus nooit daarnaast de realiteit, als die niet verteld wordt, dan haal je daar je informatie uit. En denk je, nou, dan zal dit het wel zijn. Want ja. Ja, maar dus porno verpest het eigenlijk een beetje voor beide partijen, voor mannen en vrouwen. Nou, ik denk dat het alleen iets verpest als je dus je niet beseft dat niet is hoe je seks hoeft te hebben. Heb jij dat vroeger gehad? Dacht jij, dit is hoe men seks heeft. Zo moet het straks zijn in de slaapkamer. Of zo moet het nu zijn in de slaapkamer. Ja, ik heb misschien zelf nooit zo echt uit pornobeelden. Ook omdat ik het niet zo heel veel heb gekeken zelf. Maar natuurlijk zie je het wel af en toe langskomen. Of uit nieuwsgierigheid heb ik het ook echt wel eens opgezocht. Maar ik denk de dingen die ik vooral eruit overnam was het kreunen. Dus dat het overnam ook? Ja, dus het dat ik ging kreunen omdat ik dacht dat daar dat is opwindend voor een man. In plaats van dat ik aan het kreunen was omdat ik het zelf lekker vond. Mm-hmm. Toch ook wel een beetje, ik weet niet of dat beeld alleen uit porno komt of ook uit andere, gewoon ook uit Hollywood, gewoon romantische films ook overigens. Dat je dus als vrouw meteen klaar bent om seks te hebben zonder voorspel. Dus in een film zijn ze ook heel vaak, dan heb je zo'n scène waar ze eindelijk, die twee die al heel lang een crush op elkaar hadden, die staan tegenover elkaar en dan barst er een soort, weet ik veel, iets. En dan springen ze op elkaar af en dan hebben ze echt binnen twee tellen zit de piemel er al in. Dus ja, duidelijk vrouwenporno dat je beschrijft, volgens mij. Nee, ik heb het nu over, sorry, ik heb het nu over gewoon romantische Hollywoodfilms. Of gewoon hoe seks in film ook. Dus zowel in porno als in film. Yeah. Ik heb daar wel ook het beeld uit gehaald van, oh ja, ik mag er niet te lang over doen om opgewonden genoeg te zijn voor penetratie. Terwijl ik heb die tijd wel echt nodig. Ja. Anders is het gewoon niet fijn. Ik heb nog een laatste fragment over werk. Even kijken hoe dit klinkt, want de omschrijving, nou ja, goed, hier komt ie. Ik ben heel benieuwd. Het is heel stil. Ja. Maar dit herkent een echte actrice, herkent dit. Nou ja, wat het is, als je op het podium staat, Zeker als je dus, als er dus lampen op je gericht zijn, dan zie je soms de zaal niet. Hangt een beetje vanaf wat voor zaal het is. Of soms dan kan je de eerste mensen wel zien, maar soms ook niet. Soms kijk je er ook niet naar omdat je personage iets anders aan het doen is. En je doet dus heel veel op gehoor. Hoe het gaat en op een soort van gevoel of zo van welke aandachtspanne er is. Ja. En een stille theaterzaal die gewoon helemaal stil. Nu hoorde je nog een kuchje, maar stel als er echt aandacht is, dan kucht er ook niemand. Dan is het gewoon doodstil in de zaal. En dat is zo'n vet gevoel, zeg maar. Daarmee voel je dat gewoon iedereen is gewoon stil en vol aandacht aan het kijken. En dan kan je dus of van dicht slaan dat je denkt, help, iedereen kijkt naar me. Ja. Maar over het algemeen, wat het met mij doet in het theater, is dat het wel zo'n kick geeft dat ik juist nog beter ga performen dan ik in de repetities heb gedaan. Omdat het dan, het voedt je. Het helpt je er ook echt helemaal in, kan ik me ook voorstellen. Ja. Dus het is een stilte, maar ja, in die stilte zit heel veel. Dus ja, bijzonder. Want is er meer dan die stilte? Of hangt er ook echt iets in de lucht? Ja, ik denk dat je ook de energie voelt. Dus ik denk dat heel veel ook energetisch gebeurt. Maar dat is natuurlijk niet iets wat je heel bewust kunt waarnemen. Het is veel makkelijker om stilte waar te nemen. Maar ja, dus het uitblijven van geluid, dat zegt iets. Ik denk dat het daarover gaat. Want als er geen aandacht is, dan hoor je juist geroezemoes. En dan hoor je... Ja, hoor je kuchjes. Ja. Geschuiven over stoelen. Van, hoe lang duurt het nog? Ja. Horloge. Precies. Bijna kijken. Gewoon onrust hoor je dan. Ja. Ja. Maar dat andere gevoel is natuurlijk magisch, kan ik me voorstellen. Ja. En wat is dan... We hadden het in het begin al even over van... Acteren is natuurlijk een beetje het tegenovergestelde. Van jezelf blootgeven... Niet altijd, niet helemaal. Maar je zou zo'n tegenstelling, als je hem wil zoeken zoals ik, en dan vind je hem. Wat vind je uiteindelijk prettiger? Het maken van sekszusjes en alles over jezelf delen, wat gêne oproept. Of het spelen van iemand anders of het acteren. En jezelf helemaal vrij voelen op die manier. Ik vind... Acteren is wel echt mijn passie. Dat is gewoon iets waar ik heel lang op kan nerden. Op hoe andere actrices het doen. Hoe podcasts over luisteren. Lessen over nemen. Dat is gewoon iets wat... Dat vind ik gewoon zo iets complex en daardoor vet. En ik kan me zo levend voelen als het lukt. Want ik heb ook heel vaak het gevoel dat ik er niet ben. En dat is dan heel frustrerend. Maar als je er dan wel bent, als je helemaal aanwezig en vrij kunt zijn in de scène en in de tekst, dat is zo vet. Ja, dat is voor niks te vervangen. En dat gebeurt dus ook wel eens niet, dat het niet lukt. Absoluut, ja. Ik denk vaker niet dan wel. Dat lijkt me ook wel onzeker maken. Ja, en dat hoeft nog niet eens te zijn dat een ander dat waarneemt. Dus ik denk niet dat een ander zou zeggen dat lukt niet. Maar ik denk wel dat je het verschil ziet op het moment dat het wel lukt. Dat iedereen dan zo, ja, deze take was het. Weet je wel, dit hier ging niet goed. Ja, maar nee, het is heel... Wat het zo ingewikkeld maakt is dat je enerzijds heb je al je voorbereiding van je personage. Je hebt soort dingen die in een scène... werk of zo. Het is op een bepaalde manier ook heel, heel technisch. Je moet heel veel meenemen. Je moet iets zijn. Er wordt iets van je verwacht. Je bent een onderdeel van een verhaal. En je moet dat verhaal dragen en vertellen. Dus er is heel veel wat je erin moet leggen. En tegelijkertijd moet je ook weer alles los kunnen laten. En zo aanwezig in het moment kunnen zijn. En zo het kunnen ervaren alsof jou dat op dat moment overkomt. Dat het lijkt alsof je het voor het eerst meemaakt en spontaan reageert. Ja. Dus daar zit een tegenstrijdigheid in die heel ingewikkeld kan zijn. Want als je te veel in je hoofd gaat zitten, dan wordt het dus niet echt genoeg. Ja, als je het zo brengt, dan kan ik me voorstellen dat een grotere uitdaging is in ieder geval dan jezelf blootgeven en vertellen over je seksleven. Ja, dat vind ik misschien makkelijker. Hoewel dat ook niet makkelijk is hoor. Want soms dan zijn we te gesloten of zo. Of dan... Dan vinden we die kwetsbaarheid ook niet in onszelf. Maar ik vind dat toch iets makkelijker om naartoe te bewegen dan die top performance van het acteren. Waardoor het zo leuk is, dat acteren. Ja. De late, late avondshow met Milou Brandt. Ja, en met Marcelle Ariens van de Sekszusjes. En gewoon actrice natuurlijk ook. Laten we het nog even over de liefde hebben. En voor de liefde gaan we ditmaal naar Cuba. Marcelle, wat doen we hier op Cuba? Ja, daar heb ik mijn grote liefde ontmoet. Ja. Ja. 2 jaar geleden? Ja, zoiets, ja. Hoe ging dat? Dat was in een bar. En ja, er waren heel veel toevalligheden waarom ik er die avond was. En eigenlijk had ik al bedacht dat ik weg wilde. Maar ik was met Christa, met mijn zus. Die was heel blij. Die zat helemaal rond te dartelen. En ik dacht, het was 5 uur 's ochtends. Ik dacht, weet je wat, ik blijf nog heel even. En op dat moment kwam hij aanlopen. En ik zag hem eerst lopen en ik dacht, oh, wat een knappe jongen. Maar toen dacht ik, dan is hij vast niet aardig. En toen keek hij op en toen zag ik zijn ogen. En ik zag zo... Zijn ogen waren zo zacht. En vanaf dat moment kwam er zo'n rust over me heen. En voelde ik gewoon dat we samen waren. Het was heel bijzonder. Terwijl ik normaal gesproken in de kroeg misschien... Als ik een leuke jongen tegenkwam, dan had ik, weet je wel, dan was ik meer een soort adrenaline en spannend en leuk in het flirten. Maar nu ik voelde helemaal niet dat ik mijn best hoefde te doen. Ik keek hem gewoon aan en hij kwam naar me toe lopen, want ik zat hem aan te staan. en we hadden een heel gebrekkig met in mijn Spaans was toen heel slecht en harde muziek. En dus we hadden een heel lullig eigenlijk gesprekje. Maar voor mijn gevoel waren we al samen. Het was heel bijzonder. Een soort, en om het ook cliché te zeggen, liefde op het eerste gezicht. Ja, ik had het nog nooit meegemaakt, maar het bestaat dus echt. Wauw. Ja. En inmiddels is je Spaans ook een stuk verbeterd, hoorde ik al. Ja, ja, inmiddels heb ik afgelopen ruim 2 jaar elke dag Spaans gepraat. Dus rolt het er lekker makkelijk uit. Hoewel die rollende R, die blijft moeilijk, maar... Want je hebt hem mee naar Nederland genomen. Ja. En je bent getrouwd. Ja. En dit liedje hebben we gespeeld op onze bruiloft. En ik wilde die heel graag luisteren. Want ik was al 2 keer eerder in mijn eentje in Cuba geweest. Omdat ik het gewoon... ik was een soort van verliefd op Cuba ook. Het was zo'n fijne sfeer. En ik ging dan elke keer als ik een leuk liedje hoorde, ging ik hem shishammen. En dit was een van mijn lievelingsliedjes. Ja. Waar ik altijd heel blij van werd. En toen ik hem ontmoette, toen ging hij me uitleggen waar het liedje over ging. En ze zingen dus in het liedje... Oh Allah, ik hoop... ik had een droom vannacht dat je mijn vrouw bent. En oh Allah betekent zoiets van... ik hoop dat het uitkomt. Dat deze droom dus in het gerealiseerd wordt. Dat is wat ze zingen. En wij hadden in die eerste dagen... het was een hele emotionele en intensieve ontmoeting eigenlijk. Want hij was van plan om te vluchten. Dat had hij een paar keer eerder geprobeerd. Dus hij zou eigenlijk weggaan. En ik dacht ook dat dat zou gebeuren. Maar op de een of andere manier werd de tekst maar uitgesteld. Hij ging niet door en hij kon niet weg. En, vluchten waarvoor? Uit Cuba. Omdat hij, heel veel mensen kunnen... Cubanen kunnen in principe Cuba niet uit. Maar heel veel mensen proberen het. Omdat het onmogelijk is om daar financieel rond te kunnen komen. Zonder zeg maar illegale dingen daarvoor te doen. Nou ja, goed. En dat is een lange verhaal. En hoef ik niet te veel op in te gaan. Maar in ieder geval, hij zou weggaan. En ik raakte zo in paniek van het idee dat hij op zo'n vlucht... Hij had het al eerder gedaan en was dus mislukt. Was weer teruggekomen. Maar hij kon op zoveel manieren kon hij of doodgaan of in de gevangenis komen. Dat ik natuurlijk helemaal met mijn Nederlandse perspectief... waarin je gewoon nooit voor dat soort situaties komt te staan... ik helemaal in paniek, soort van... kom maar naar Europa, ik trouw met je. En daar hebben we dus al uitgesproken na een paar dagen dat we gingen trouwen. Ook al durfden we dat misschien nog niet helemaal te voelen. En toen vertelde hij wat het liedje betekende. En dat was echt zo. Ik dacht, dat was zo bizar dat dus een van mijn lievelingsliedjes altijd al was. Dus die moest toen op de bruiloft komen, die al een half jaar later was. Ja, maar geen moment spijt van gehad. Nee, dat was echt de beste keuze ooit. Ja. Nou, wat heerlijk. Wat een verhaal. Ja, ja. En, ja, we hebben weinig tijd over, maar we moeten wel nog een podcast realiseren. Ja. Want we hebben allebei geluisterd naar de podcast van Arie Boomsma over routines. En hij zit daar met, nou ja, dat vertelt hij zelf wel in het eerste fragmentje wat ik ervan heb. Of het enige fragmentje, want zoveel tijd hebben we niet meer. Ik praat de hele tijd vol, komt-ie. De stroom. Loop in een gloednieuwe buurt in Amsterdam-Noord. Tatjana Almulli zit hier in een soort schrijfhuis. Of tenminste een huis waar ze aan een nieuw boek werkt. En zij is voor mij een soort belichaming van een van de mooiste thema's van deze tijd, denk ik. Namelijk hoe we lichamen benaderen. Wat we ervan vinden, hoe we eruit willen zien. En ze zegt er altijd hele sterke, mooie dingen over. Ze is zelf heel zwaar, krijgt dus heel veel naar haar hoofd geslingerd. Gaat daar op een prachtige manier mee om. Dus heel erg verheugd op dit gesprek. Om mijn 12e ben ik al intern. Ja, dus Arie Boomsma gaat in gesprek met Tatjana Almulli. Ja. Over routines, net als de titel. Wat vind je van het concept? Nou, wat ik wel leuk vind, want eigenlijk is het een manier om een persoonlijk gesprek met iemand te hebben en iemand te leren kennen. En ik vind het wel een leuke manier, omdat het heel veel over iemand zegt, hoe diegene zijn dag indeelt. Ja. En tegelijkertijd het ook wel inspirerend kan zijn als je het hoort, dat je denkt, oh ja, misschien dat ik ook wel zoiets in mijn dag wil. Ik denk dat routines heel veel zelfzorg helpt zo erg om je goed te voelen. Ja, geeft een soort grip op je leven. Ja, ja. Ik herken het ook een beetje uit de bladen. Soms heb je zo'n magazine en daar staat dan een verhaal in over, zo krijg je meer grip op je leven. En doe dit om 7:00 ochtends. Drink om 19:30 een sapje en doe dat. Ja, ja, ja. En dat wordt volgens mij ook veel gelezen. Ik vind het wat dat betreft echt een slim idee. Ja, en ik denk dat het dan vooral vooral goed is om dan iets te zoeken waar je ook echt je goed door gaat voelen. Dus ik in het verleden kon ik ook wel een soort allemaal regeltjes mezelf opleggen. Dat was eigenlijk helemaal niet fijn. Maar als je op een gegeven moment, als je merkt van, hé, maar ik word hier echt blij van en dit is leuk, dan kan een beetje discipline wel weer, dus routine wel weer helpen, omdat bijvoorbeeld sporten. Ja. Als je iets hebt gevonden van, oh, maar ik vind dit echt een leuke sport, maar het is soms een beetje moeilijk om de drempel over te gaan. Ja. Ja, dan kan een routine echt wel helpen, denk ik, om je goed te voelen. Heb je er nog iets uit meegenomen waarvan je denkt, hé, dat ga ik ook proberen? Ik vond het vooral eigenlijk een heel ontroerend en intiem gesprek over Tatjana's leven en waar ze zich voor inzet. En ja, dus het heeft me vooral heel erg geraakt, omdat ik haar zo'n mooie, krachtige vrouw vind en zo onwijs dapper hoe zij zich uitspreekt over dingen die gewoon niet kloppen in onze maatschappij, die zij zelf heeft ervaren. Over hoe we omgaan met mensen die te dik zijn. Ja, ja. Overgewicht hebben, ja. Ja. En dat gaat Arie Boomsma, die pakt dat ook mooi aan. Hij neemt zelf een hele kleine rol aan en laat haar echt leeglopen. Soms misschien wel dat ik denk van, oké, Arie, waar ben je? Maar hij heeft een mooi persoonlijk gesprek met haar erover. Zeker, ja. Ik vond het mooi om te luisteren. Aanrader? Zeker. Ja, luisteren. Oké, luisteren. Dan gaan wij afsluiten zoals jullie dat eigenlijk ook altijd doen. De seksussen. Met een liedje. En heb je enig idee wat ik klaar heb staan? Nou ja, als het liedje is die ik heb opgegeven. Ja, dan, als het goed is wel. Dan is het Bovenop de Berg van Bram Vermeulen. Klopt. En ik heb dat liedje heel erg, want de vraag was wat de soundtrack van mijn leven is. Ik heb het liedje heel erg op de tekst gekozen. Dus minder op de sfeer. Ik vind zijn muziek wel heel mooi. Het is een ontzettend goede artiest. Maar de tekst gaat over dat je er elke keer weer, juist op het moment dat je ontspant, of even aandacht aan jezelf besteedt, dat je er weer aan herinnerd kan worden dat je niet bang hoeft te zijn, maar dat je in liefde met jezelf kan leven. Nou, mooie boodschap. Ja. Dankjewel Marcelle Ariens dat je mijn gast wilde zijn. Ja, jij bedankt. Daar gaan we nog even naar luisteren, nu het nog kan. En na nu het NOS-journaal van 2:00, gevolgd door Focus. Een fijne nacht. En hier is Bram Vermeulen met Bovenop de Berg. Berg dat ik begreep, was bovenop de berg dat ik begreep wat ik allang had moeten weten. Diep onder mij het zachte groene dal, wit boven mij de wolken in het blauw. NPO Radio 1. Het is 2.